All alone am I ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. Wat een prachtige antieke, hè? Van Brenla Lee. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Het wereldberoemde All Alone Am I. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook vanavond weer gaan we je oren vertroetelen met prachtige muziek. En een paar interessante onderwerpen met je bespreken. Dus blijf lekker luisteren naar jouw Late Avond. In de show best wel veel kunst vanavond, want we gaan spreken met twee kunstenaressen. We gaan praten met Juliette Pestel en met Nancy Hoogstad. Ze doen beide diverse soorten van kunst. Welke kunsten, dat hoor je straks hier in de show. En onze vaste columnist, Half de Horst maakt zich boos over het carillon van Schoonhoven. Nou, niet zozeer om het carillon zelf, maar om de commotie er rond. Hoe zit, hoor je allemaal hier in deze mooie avond. Hier in deze mooie late avond. Ik raak er een beetje van in de war. En over rond, laten we het rondhouden met Rondé. Een mooie van haar. Eentje uit 2025, dus nog maar net nieuw. How do I feel? It's quiet when I need it. Hoping I can change, hoping I could change it all. I'm trying to find out how I'm feeling. I give my all, but I'm reaching the ceiling. There's no one to blame, there's no one to blame at all. What if I try changing my ways instead of repeating the same mistakes? What if I'm not afraid to believe? 'cause I'm able to paint my own weather. No one I can face, no one I can face it all. What if I try changing my ways instead of repeating the same mistakes? What if I'm not afraid to believe? I just gotta know. Dit is de late avond. I wish that I could take back all of the things I've done that hurt you. I didn't mean to be so cruel. And yet I know that I'm selfish, and at times a jealous fool. And every thoughtless thing that I've done keeps coming back to haunt me, because you took each one to heart. And as I realize that it's my fault, grown worlds apart. I have regrets, regrets. Change the way things are. I have regrets, regrets. Regrets for the things I've done. Ja, richting het Songfestival denken we aan artiesten die veel hebben betekend voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Nou, dat kunnen we zeker zeggen van Teach In. En daarom een ander nummer dan waarmee ze furoren maakten tijdens het Eurovisie Songfestival. Je hoorde Regrets hier in de show. En Ron D. met How Do I Feel, haar nieuwe single. Goed, het is tijd voor het eerste onderwerp in de show. We gaan het hebben over de schone kunsten. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Juliette Pestel. Ze is beeldend kunstenaar en in de studio. Juliette, welkom. Hallo, ja. Fijn hier te zijn. Ja, beeldend kunstenaar, dat betekent dat je van alles kan doen. Want een schilderij is een beeld is een beeld. Ja, eigenlijk alles wat voorkomt uit de inspiratie, je ideeën, je visie. Nou ja, en alles wat daaruit voortvloeit in beeld, in 2D en 3D. Ja, dat is voortvloeiend, maar waar haal je dan de inspiratie vandaan? Oh, ja, goede vraag. Overal vandaan, dat is het makkelijke antwoord. Loop je op straat en kom je wat tegen? Kan. Soms kan het ook een gesprek zijn wat ik hoor en dat er een zinnetje is dat blijft hangen. Mm-hmm. Maar het is ook bijvoorbeeld omdat er een groter concept is waar je mee bezig bent. In mijn geval, ik ben al sinds 2020 ben ik werk aan het maken over de invloed van de mens nu in deze tijd. Dat antropoceen genoemd. En ja, daar kan ik van alles, kan daar een soort trigger zijn om weer een serie te maken binnen dat grotere geheel. Ja, en waar bestaat die serie dan uit? Want je doet ook aan beeldhouwwerk volgens mij? Of? Nee, ik doe geen beeldhouwwerk. Wat ik wel kan doen is een assemblage, wat feitelijk eigenlijk een collage in 3D-vorm is, om het maar even heel simpel te zeggen. Ook daar gebruik je bestaand materiaal en maak je een nieuw beeld van. En ik heb ook eens een installatie gemaakt. En dat gaat ook zeker meer gebeuren. Maar het voornaamste deel van mijn werk bestaat uit collages. Waar ik eigenlijk sinds, ik denk 2010 of zo, ben ik me daarop gaan concentreren. Ja. Op het maken van collages. En komt dat dan dat je op school vroeger als klein meisje al collages maakte? Ja, wie niet, denk ik haast. Maar ik vond het wel heel leuk om te verzamelen. Om dingen op te plakken. Mm-hmm. En om het te laten zien. En dat doe ik feitelijk nog steeds. Dus er is niet heel veel in collages maken is toch plakken op een ander vel papier? Niet altijd plakken, hoor. Het is bevestigen, laat ik het zo zeggen. Want het kan met lijm, tuurlijk. Maar er zijn zoveel manieren om iets te bevestigen. En soms hoeft het ook niet eens bevestigd te zijn. Dus dat is, maar zweeft het dan in de ruimte? Zou kunnen. Ja? Dat kan allemaal. Ja. In geval van een installatie zou dat zeker kunnen. Ja. Ja, want de installatie is groter, hè? Eigenlijk ga je dan een relatie aan met de ruimte waar je je bevindt, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan reageer je op, dat doet dan mee. Zo heb ik een keer in de coronatijd in 2020 een installatie gemaakt voor een expositie waar echt specifiek, ik zag die ruimte en het licht daar en ik dacht, oh wauw, en daar had ik meteen een beeld van wat ik wilde maken en dat heb ik ook gemaakt. Ja, dan word je door die ruimte geïnspireerd dus eigenlijk. Ja, dat moment wel, ja. Moet je eerst de ruimte leren kennen, want dat is dan belangrijk natuurlijk. In dat geval wel, ja, zeker, ja. En wat was de boodschap van die installatie dan? Dat ging over dat eigenlijk we het aan moeder aarde over moesten laten en niet zo ontzettend veel moeten manipuleren. Het naar ons zin willen zetten, maar dat moeder aarde, maar ook de vrouwen van de wereld misschien het beter kunnen gaan doen. Omdat in die tijd was ik geïnspireerd door een aantal artikelen. Onder andere over vrouwelijke presidenten, over Lenny Kravitz, die zei dat vrouwen het maar beter konden gaan doen, omdat wij mannen er zo'n zootje van hebben gemaakt. En dat inspireerde me eigenlijk in het maken van dat werk. Misschien Let Mama Handle It heette dat. Mm-hmm. En heb ik vrouwen van over de wereld, want we zaten natuurlijk in coronatijd, heb ik gevraagd een foto van hun handen op te sturen. En heb ik gebruikt in het werk, in het gehele werk. Dus dat was een combinatie van collage, assemblage, installatie. Maar je neemt ook de actualiteit mee of wat dat moment speelt in de wereld eigenlijk. Zeker. Ja. Ik denk dat een belangrijk deel is van mijn kunstenaarschap om te reageren op wat er gebeurt in de wereld. Het is lastig om op de radio te vertellen wat je allemaal doet en hoe je dat zichtbaar wordt. Dat is altijd vervelend. Maar ik denk dat je wel iets hebt beelden hebt staan of foto's of wat dan ook. Oh, zeker. Ja, ja? En ja. Waar is dat? Op welke sociale media kunnen mensen dan? Nou, Facebook ben ik niet meer zo actief. Ik zit er nog wel. Maar Instagram is eigenlijk het belangrijkste in dat opzicht van social media. Atelier Juliette Pestel. En mijn website uiteraard juliettepestel.com. En ik geef daarnaast ook nog workshops op locatie en dergelijke. Dus, ja, als mensen op die sociale media kijken, komen ze dat ook allemaal tegen, denk ik. Ja hoor, zeker. Dat staat er allemaal op. Ja. En dan geef je ook voor mensen die dat interessant vinden. Mooi om dat allemaal te horen van je. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dank u. Ik wens je daar heel veel succes mee. En kijk even op die sociale media die we genoemd hebben, om te kijken wat het werk dan precies is. Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. I pray for this heart to be unbroken, but without you all I'm going to be is incomplete. Voices tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all alone. Baby, my baby, it's written on your face. You still wonder if we made a big mistake. Dans un soleil d'hiver,

that's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. So you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. And it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, u hebt vast het bericht gehoord over het carillon op het stadhuis van Schoonhoven. Dat speelde de laatste 250 jaar elk kwartier of zo een leuk riedeltje. Het carillon is nu voorgoed stilgezet, na 2,5 eeuw dus, omdat een naar persoon over het lawaai klaagde. De gemeente Krimpenerwaard, onder het bewind waarvan Schoonhoven tot 2015 nog zelfstandig zucht, stelde vast dat die akelige inwoner gelijk had. Het carillon overschreed de normen zoals vastgesteld in de algemene politieverordening. De Schoonhovenaren met hart voor hun stad zijn verontwaardigd. Een petitie voor terugkeer van het carillon is al 3000 maal getekend. Op een kleine 14.000 inwoners is dat een geweldig succes. De zaak wordt nu in de gemeenteraad behandeld. De beste actie wordt gevoerd door een dappere mevrouw die een opname had gemaakt van het carillon. Die laat zij nu met een luidspreker elke dag over straat schallen. Zo heeft Schoonhoven zijn carillon terug, zij het ingeblikt. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Als je kijkt naar de letter van de wet, heeft de klager namelijk groot gelijk. Vind je de geest belangrijk, dan is hij of zij, dat weten we natuurlijk niet, iemand die het plezier van de stadgenoten bederft en een mooie oude traditie kapot maakt. Maar er zit meer achter. Vroeger stond Nederland bekend als een tolerant land dat heel wat gedragingen die eigenlijk niet mochten, toch gedoogde. Het meest spectaculaire voorbeeld daarvan zijn de coffeeshops waar je geestverruimende waar kunt krijgen. Daar is door wat ik maar de fortuinrevolutie noem een eind aan gemaakt. Plotseling begonnen politici die zich van fortuins electorale erfenis wilden meester maken over normen en waarden. Over dat alles maar mocht tegenwoordig. Rita Verdonk, die bijna het leiderschap van de VVD veroverde, maakte van handhaven een modewoord. Sindsdien is het hierha handhaving. Er lopen geuniformeerde mensen van de gemeente rond met op hun rug in grote letters dat woord handhaving. Zij mogen burgers om pekelzonde bekuren. Het zijn eigenlijk een soort onderbetaalde gemeentepolitieambtenaren. Overal word je met zware boetes bedreigd als je je hond laat poepen of het vuilnis verkeerd aanbiedt. Regels zijn regels. En zo zijn ook in Schoonhoven nu regels ook regels. Tot 2015 vormde deze stad, ik heb het net gezegd, nog een zelfstandige gemeente. Nu maakt ze met een groot aantal dorpen deel uit van het veel grotere Krimpenerwaard. Voor die tijd bestonden er korte lijnen tussen de burgerij en de ambtenaren op de uiteenlopende gemeentehuizen. Nu moet één enkele bureaucratie, één gemeente besturen met tegen de 60.000 inwoners. Dat is nog tot daaraan toe, maar Krimpenerwaard bestaat behalve Schoonhoven uit een aantal kernen met een heel eigen karakter. Zoals Lekkerkerk, of Bergambacht. Het gemeentebestuur wil niet de indruk wekken één of enkele van die kernen te bevoordelen. De dorpen zien er scherp op toe dat ze niet in de schaduw van de stad Schoonhoven komen te staan. Er is maar één manier om dat te doen. Dezelfde regels stellen voor iedereen en die regels ook precies en nauwkeurig handhaven. Daar wordt dan nu het stadhuiskarillon van Schoonhoven het slachtoffer van. De wethouder ziet zich gedwongen tot handhaving. Hij durft het gewoon niet aan zo'n klacht te negeren, ook al is het een enkele, of eindeloos in behandeling te nemen tot de klager zelf alles vergeten is. Nee, hij gaat tegen zijn zin hi-ha handhaven, tot schade van alles en iedereen. Ik weet wel een oplossing. Maak in de APV onderscheid tussen versterkt en niet versterkt geluid. Dat leidt tot bevrijding van het carillon. Maar kun je dan met je band de hele avond lawaai maken? Als het een akoestische band is wel. En voor de rest niks. Volmaaktheid bestaat niet. Luisteren we nu naar het carillon op het stadhuis van Schoonhoven. Bijardier is Boudewijn Zwart. Hier komt de Chaconne van Bach. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Enfant Mooi klokkenspel hier in de late avond. Tja, uit Schoonhoven. En Andy Coeur met Le Poppy, met Les Enfants hier in de show. Straks gaan we praten over een paar minuten al met Nancy Hoogstad. Zij is beeldhouster en actief voor Stichting Kunstwerkt. Wat doet ze allemaal? Je hoort het straks. Over een paar minuten dus al in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst Cockney Rebel samen met Steve Harley in het wonderschone Sebastian. Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name, Sherry. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Strange place, we'll talk over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Somebody called me Somebody call me Sebastian. In de studio is Nancy Hoogstad aangeschoven en welkom Nancy. Okay. Je bent beeldend kunstenaar. Klopt. Met echte beelden. Met beelden. Ja. Ja. Maar ook nog andere dingen? Ja, ik ben voornamelijk beeldhouwer en daarnaast maak ik collages. Maar ik maak ook regelmatig uitstapjes als ik behoefte heb om met iets anders te spelen, als het ware. Dus dat kan wel. Dat kan zeker. Ja, ja, het is maar net waar je zin in hebt. Maar het houden in steen is je hoofd. Ja, dat is wel wat ik het prettigste vind. Zwaar werk. Ja, ach. Ach, je bent eraan, wou ik zeggen. Ja, ja, dat is ook waar. Ja, ja. Ja. Ben je nou beeldhouwster of beeldhouwer? Want vrouwelijke beeldhouwers, zijn die er veel? Uit de geschiedenis kom ik allemaal mannen tegen. Nee, er zijn zeker vrouwelijke beeldhouwers. Ja. Maar wat maar goed, beeldhouwer... Ja. We houden het op beeld houden, zo is dat. Ja. En bezig zijn met wat voor materiaal gebruik je dan? Voor het beeld houden voornamelijk marmer. Zo, dat is pittig en zwaar, want dat is hard steen toch? Kan zeker harder. Kan? Ja, ik werk niet in het hardste steensoort, want je hebt natuurlijk hardere steensoorten dan marmer. Maar ik ben gewoon begonnen, denk ik in 96, met het werken in marmer. Ja, dus dat heb ik me gewoon eigen gemaakt. Ja, en dat gaat steeds beter natuurlijk, naarmate je langer bezig bent, denk ik. Ja, dus dat is voor mij gewoon een prettig materiaal om in te werken. En dan maak je marmeren beelden met een knipoog, las ik ergens. Ja. Ja, hoe komt die knipoog erin? Wat moeten we ons daar weer voorstellen? Nou, ik heb wel eens een serie gemaakt van ballonvissen bijvoorbeeld. En dan was de staart van de ballonvis echt een knoop van een ballon. Hmm. Zo bijvoorbeeld. Okay. Ja, dus ik probeer altijd wel een beetje, hoe moet ik het zeggen? Net een grapje erin of zo. Ja, dat probeer ik dan wel. Iets wat niet verwacht wordt. Het is dus niet heel bloedserieus. Hmm. En het is altijd best wel open voor interpretatie. Ja, dus iedereen die kan er iets in leggen van zijn eigen verhaal als het ware. Ja, en kan je dat ook uitleggen aan mensen die denken, wat zie ik nou eigenlijk? Of denk je, laat het maar zelf opzoeken? Het zijn vaak wel organische vormen eigenlijk. Hè? Dus het is niet een wetenschappelijke aanpak of zo. Ik werk wel vaak vanuit ideeën. Dus vanuit mijn idee ga ik dan op zoek naar een steen waar dat dan uit zou kunnen. Dus ik werk niet, want dat doen sommige mensen ook. Ik werk niet intuïtief op de steen, laat maar zeggen. Ik ga echt bedenken van wat wil ik nu maken. Dus ik heb wel eens een... die vissenserie wel eens gedaan. Ik heb wel eens gedaan gewoon vanuit kwabben. Kwabben? Ik heb zoveel dingen gedaan dat ik niet meer weet wat ik allemaal heb gedaan. Maar het zijn geen beelden zoals we die in de stad zien staan van de martiale figuren. Nu ben ik met abstracte figurenmens bezig. En dan gaat het eigenlijk voornamelijk over wat er speelt in je gedachten. Dus dat probeer ik dan uit te beelden. Dus dat zijn dan dingen die dan uit een abstract hoofd komen, bijvoorbeeld. Hmm. Maar zijn ze nog wel herkenbaar dan, die beelden? Het of is nog wel herkenbaar. Ja, dat wel. Maar er is wel enige uitleg bij nodig voor mensen die niet zo erg in de beeldhouwkunst thuis zijn, denk ik. Ja, dat kan. Maar tegelijkertijd denk ik, je kijkt ernaar en je gaat zelf daarbij fantaseren. Je mag je eigen interpretatie maken van de kunst. Ja, precies. Zeker. Ja. Dat is heel mooi dat dat natuurlijk ook kan. En dat mensen dat gewoon moeten doen. Dat is de kunst eigenlijk. Ja. En spreekt het je niet aan, dan ga je weer door naar het volgende kunstwerk. Ja. Heel makkelijk zo, ja, ja. Ja. Altijd al met steen en hart dingen bezig geweest? Of is dat later pas ontstaan? Nou, zoals ik zei, in 96 ben ik volgens mij voor het eerst naar Italië gegaan. En daar ben ik in aanraking gekomen met marmer. Ja, ja, ja. En toen was ik eigenlijk op slag. Ja, dan heb je het walhalla van de beelden wel te pakken natuurlijk. Zeker. Ja, dat is zeker zo, ja. Als mensen daar iets meer over willen weten en iets willen zien, want op de radio kijken is altijd lastig natuurlijk. Ja, wel leuk is om te zeggen is dat ik op de maandagmiddag bied ik ook een cursus aan bij de beeldhouwwinkel in Den Haag. Okay. Dus dat is ook een aanrader als iemand wil leren om met steen te werken. En ik heb zelf een website, dat is nancyhoogstad.com. Daar staan ook wat voorbeelden op van wat Zeker, je doet allemaal. Ja, van beeldhouwwerken, collages. En daar staat ook dat adres op, neem ik aan, waar je dan moet zijn als je naar Den Haag wil komen. Of niet? Nou, dat staat er wel, geval, maar dan moet je wel even zoeken, denk ik. Ja, maar, dan moet je maar je wel kan wel contact met lezen. Je opnemen ja, via zeker, die website, zeker, want dat zeker. Gaat in ieder geval zeker. Ja. Heel mooi om dat allemaal te horen van je, Nancy Hoogstad, beeldhouwer in marmer en druk bezig met allerlei beelden te maken. Klopt. Heel veel plezier daarmee en dank voor het gesprek. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl. Come back again. I want you to stay next time. Sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. But now that he had to go, still feel the words that he might say. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy. Gonna take a ride across the moon, you and me. He's looking for home. Cause everyone needs a place. Home's the most excellent place of all, and I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Most excellent place of all, but I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow.